पर अब ये सफर कट जाएगा, हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। रास्ते में जीना अब घबराएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। कदर रंगीन है लम्हात ये, हम कदम पहले कहाँ थी बात ये। कोई हसरत थी न कोई याद थी, जिंदगी क्या थी कोई फरियाद थी। दिल मेरा तो मुझसे भी अनजान था, एक पत्थर की तरह बेजान था। प्यार तेरा अब इसे धड़काएगा, हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। सफर कट जाएगा।